छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना ओए क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना ओए क्या बात हो गई। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। तेरे होंठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। ओ तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां, बन गई गोरी चकोरी ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था मैं डर भी